por ser molestas e por atreverse a cuestionar a existencia mesma dese poder. Mas estes medios do poder non só silencian estas ideas e accións, sino que tamén as manipulan e as criminalizan. Non tanto, non deixa de ser curioso que, cuanto menos na Galiza, os colectivos así marxinados polos grandes medios sigan convocando a istes cada vez que van facer unha acción. Así unha típica conversa preazón. Habería que convocar os medios. Que tal unha ronda de prensa? A quen avisamos? A todos. Eu encárgome delos. Mas todos son as teles, as radios e a prensa do poder. As persoas deses colectivos viven na necesidade vital por sair do anonimato aos que estes medios os someten. Manteñen ilusoriamente unha esperanza de que, por unha vez, alo menos, algún destes medios faga un bo tratamento da noticia do acto. Mas na maioría dos casos, este soe ser o comentario posación. Vaya mierda que sacaron pola tele. Ah, saímos na tele? Sí, pero mellor non ter saído. A min dixéronme que na radio falaron de nós, pero non dixeron casi nada. E foi no medio das declaraciones dun político poñéndonos verde. Xa, e no xornal non publicaron nada, e no diario unha mísera reseña. E nas rarísimas excepcións en que algún medio recorre obxectivamente o acto, isto suelen ser os comentarios. Viche desa tele, sacaron superguai a noticia. Que tele, que tele? Entre un gran almorozo serializado. Ou ben, é que díxome que na radio sei que emitiron un cacho guapo das nosas declaracións. Sí, e grabouno. Non, non lle deu tempo, e nos seguintes noticiarios xa non o emitiron. Bagua. O mesmo. Viche deso publicaron na prensa. Teño aquí o recorte, mirade que guai. A foto está tremenda. A ver, a ver. Bon, o comentario non é gran cosa, pero para ser este periódico está que te cagas. Just grab your hat and start for the rocking chair. E así, en ningún dos casos, ninguén se lembrou unha vez máis de contactar con os medios alternativos, bien porque dase por suposto que seguro que se enteran e se aparecerán, ou ben porque non lle dan ningún valor a sair reflexados neles, pois son marxinais. E apenas chegan a xente. Polo tanto, tanto ten que se aparecen para cubrir o acto ou non. Na miña experiencia persoal na Radio Calimera, de sempre foi unha preocupación constante como achegarse aos colectivos marxinados, que non marxinais, para facerlles ver a importancia de ter un medio libre á súa disposición, onde van a ser os propios colectivos os que se poidan expresar sin censuras, sin manipulacións, dándolle voz e a palabra polo tempo que precisen. Non teñen sido poucos os colectivos e as persoas que foron ben tratadas e que saíron do local da radio con un sorriso de agradecemento nos beizos, mas, ainda así, cando convoquen o próximo acto, na maioría das veces, voltarán a esquecerse de nós. Acho que non é doado rachar con esa inercia dos colectivos, mas é labor a nosa chegarnos cando máis a eles e facerlles caer na conta de que os medios alternativos imos máis aló do que un panfleto político ou un órgano de expresión partidista. Temos que facerlles ver que a nosa labor de información é unha boa vía de intercomunicación entre os diferentes colectivos ata que se convenzan de que é unha boa información en si mesma, un buen social, a cuidar, a mimar e interesante de impulsar. Así, si conseguimos incorporarnos aos procesos sociais para reflexarlos en toda a súa dimensión, si conseguimos pintar a nosa época con palabras e imaxens, o noso traballo impoñerase en algún momento ou outro polo propio peso da súa terrenalidade. Temos que reflexionar máis sobre o proceso de produción dos contidos. Hai que sustituir aos grandes medios, nun combate desigual, pero no que se están a dar grandes pasos. O combate duro. Debemos traballar e mellorar os medios alternativos, dar unha boa formación ben contrastada, de primeira man, con argumentación e fundamento. E como levamos anos dicendo na nosa propia definición da Radio Libre, temos crear un espacio de comunicación que fomente a pluralidade de ideas, visións ou enfoques, evitando todas aquelas verdades impostas socialmente con as que non nos sentimos identificadas, e temos que dar unha visión das diferentes realidades, ofrecendo unha información diversificada e plural, servindo de soporte ás manifestacións culturais e sociais do noso entorno, ensaiando novas formas de linguaxe e de comunicación, na procura de fomentar o papel de persoas activas nestos medios como contraposición do papel de espectadora pasiva fomentada polos medios do poder. Esta debe ser a nosa meta, ata ter acadado o lugar na sociedade en que eu, sin humildade e nun rato de autoestima, acho que merecemos. A mentira. A mentira domina o discurso público. A de sempre no poder económico ou político, un medo patolóxico á información. Cuanto menos se saiba, máis impón o capitalismo atroz no que vivemos inmersas. Os medios que buscaban, donde vai, a verdade, se convertera nun temible cuarto poder, xa hai tempo que se pasaron a ser falsimedios en maus dese poder, utilizados como instrumento de deformación da realidade ao seu servizo. As grandes empresas daquel cuarto poder que facían investigación e denuncia dos abusos dos outros poderes, nos inicios do xornalismo, mutou para se converter nun simples folleto propagandístico dos donos distos grandes medios, que sumáranse felices ao negocio de mentir e falsear a realidade e utilizar a información só como vehículo de propaganda da súa ideoloxía clasista, racista, sexista, xenófoba e outras fobias aos seus negocios empresariais. A propaganda elaborada sobre a repetición sistemática da mentira domina o discurso público do mundo capitalista. A oligarquía que controla a economía e dona dos medios macizos de comunicación. Os intelectuais que viven da teta do poder saben que deben favores a quen posee o poder, aos seus amos, mas non poden revelarlo así a plebe. Por iso, os sumos sacerdotes dos falsimedios usan o concepto democracia como forma de control da poboación e a súa tarefa é controlar o pensamento público. E para que o doutrinamento funcione correctamente, deben manter as masas estúpidas e ignorantes, marxinadas e aïlladas. Idealmente, toda persoa deste mundo deberíamos estar sociñas ante a pantalla do televisor vendo fútebol, Fórmula 1 ou cualquier reality show. A estos productores da verdade oficial páganlles para que reforcen a submisión. Os amos odian o colectivo, a horizontalidade dos de abaixo, a autodeterminación dos povos e a democracia popular. Todo comeza cando, gracias a eles, caes na conta de que a vida é unha merda se non tes o que eles ofrecen. Eles saben perfectamente cuáles son as túas preocupacións e quais os teus defectos, e a iso faite máis manexable. Cautívante facéndote pensar que podes chegar a ser millor do que xa és. Nós temos o que precisas. Somos a reencarnación do Mago de Oz. Merca, merca, merca. E fazlo, e mércalo. Bombardean con mensaxes que te din subliminalmente: ei, non o tes, pois a que esperas para deixar de ser un perdedor? Fomentan a envexa e a necesidade de mercar cousas que non te interesan, ni necesitas, pero canelas. Sin, controlannos. Supoño que escoitaríades alguna vez a palabra marketing, non si? Iso que usaban antiguamente para diferenciar produtos e facelos máis atractivos e que agora é usada para criar novas necesidades de consumo para todas. Para o gando do século XXI, para ese gando formado por ti, por min e por toda esa multitude de zombis que formamos a sociedade. Crees que elixes libremente? Ou elixes entre unha serie de opcións marcadas previamente pelas grandes corporacións? Fan que dependamos deles, consiguen que nos hipotequemos todo, ata o fundo das nosas casas, para se facer con o poder absoluto das nosas significantes vidas. Crees todo o que che contan? Seguro que non te paraste a pensar na cantidade de factores que controlan a túa vida. Para que? Para que pensar no control que exercen sobre ti con a educación, a religión, a vivenda, a partida do nacimento, o número da Seguridade Social, o DNI, a conta de crédito, o cartón de débito, a tarxeta electrónica? Para saber máis de ti, saber todo de ti, cando rís, cando choras, e para facerte rir ou chorar cando eles queiren, para te roubar, sí, para roubarte a túa liberdade. Mas a cuestión é, ninguén ve todo isto. Ninguén ve que se nos manipula. Ninguén cae na conta da liberdade ficticia na que vivemos. Fannos creer que fomos criadas para ser ordeadas e realmente consiguen que o criamos. É normal que ninguén perciba o truco. O nazi Goebbels, chefe da propaganda de Hitler, dixera que unha mentira repetida mil veces acaba converténdose nunha verdade. As persoas precisamos creer e esa nosa perdizón. O pesadelo ficticio de Orwell e o gran irmão que todo vixía, fíxose realidade con a chegada das novas tecnoloxías, aínda que Orwell só errou nunha cousa. Non só hai un gran irmão, son moitos, pequenos e moi avenientos grandes irmãos que desempeñan a súa labora con dedicación e esmero. Crees que viver na autodenominada sociedade da información fainos máis libres e que saberemos a verdade e leeremos privacidade e intimidade? Todo iso perdémolo cando vendimos a nosa liberdade pola seguridade. Todo leva o mesmo, control. Estamos habituadas a unha seguridade inconsciente sobre as nosas vidas. Os sucesos tráxicos son mostrados como lonxanos para que, cando sucedan perto de nós, teñamos a necesidade de que nos protexan e demos rienda suelta ao poder para que faga cando lle pete para manter a nosa seguridade. Pero quanto estás disposto tú a sacrificar pela túa seguridade? A túa intimidade? A túa liberdade? Don't you know that's fine? Ain't that fine? 'Cause she's mine. Que é o que teñen a ver a defensa da túa liberdade coa defensa dos seus intereses? Eu tampouco sei, no. 'Cause she's mine. Ain't that fine? Tú sabes que non és especial, nin a túa familia, nin as túas amizades, pero como tantos outros millóns de persoas, és espiado e controlado a diario. Non significa que os ten a facer, pero poderían facelo se quiseran. Todo está feito para ser espiado, todo deixa as súas pegadas. A privacidade é un luxo que as novas tecnoloxías fannos pagar cada vez máis caro, e o peor de todo é que aceptámolo, como pagar un aluguer por viver. O teu correo, o teu móvil, o teu fax, o teu computador, todo pode ser rastreado. Poden facerte unha foto mediante satélite a 600 km con unha precisión dun metro. Internet non sirve para enviar cartas, sino para enviar mensaxes que poden ser lidas durante o seu transporte. Honey, honey, honey, honey. É divertido e irónico que os avances máis increíbles da comunicación e a tecnoloxía sexan menos seguros que enviar unha simples carta pelo servicio de correos. Quen te asegura que a información interceptada por motivos de seguridade non calla nas mãos de empresas para aproveitarse desa información? A mellor forma de vender un produto é coñecer como pensa e que precisa a clientela para que compre o produto sin pensar. Mercar, mercar, mercar. Pensa o ben, o 95% dos fogares occidentais teñen cuanto menos un televisor. Se a iso sumamos de que poden manipular as imaxes ao seu parecer, poden incitar o público a emprender accións cuyos verdadeiros obxectivos estexan camuflados. O medio televisivo está pensado para acción, non para a reflexión. Está feito para distraer e manipular, e non para pensar e crecer. É máis doado manipular a alguén se non se percata delo. Fíaste dos que ves na tele, mas deberías facerlo. Realmente contan o que se pasa ou o que consideran necesario que se pase. A historia escrevena aos vencedores, recorda ben iso. Nos ven, nos miran, nos vixían. E nós, que facemos? pensar, ocultan, manipulan, distorsionan según a su voluntad. Convencen los que pueden, resientan a todos los demás. Pensa por ti, viven a realidad. A contrainformación no pueden manipular. Ergue a tu voz, defiende a libertad. Demostra ya que no te van a poder enganar. A contrainformación no poder manipular. Ergue a tu voz, defiende a libertad. Demostra ya que no te van a poder enganar. Pois así, destas circunstancias, é como se pode chegar a situacións tan absurdas como a que estamos a viver recentemente con este estado de alarma en os aeroportos, donde a través dos medios se manipulou de tal maneira que parecía todo unha maniobra sindicalista dos controladores que chegado un momento quixeron fastidiar a ponte a moita xente que quería disfrutar das súas feiras. Todos os medios, as televisións, as radios, os xornais saliron a criticar a esta actitude destes a élite de traballadores que cobran unos salarios espléndidos e que todo o mundo envexa. Nada parecía importar que os militares tomaran os aeroportos e obrigaran encañonados aos controladores a facer o seu traballo. Unha situación que, supoño, non será nada fácil de facer. Imaginarvos, controlar unos avións con un militar encañonándovos e poñéndovos nerviosos con lo que significa iso para un controlador aéreo. E así, gracias aos medios alternativos, foi saindo á luz a verdadeira historia, a realidade do que acontecera. É mentira, como contaban os falsimedios, de que os controladores se levantaran anosados porque querían máis cuartos. A verdade é que todo parte de Pepiño Branco, cando decide, unilateralmente, co seu goberno, claro está, apoiándolo, decretar que os controladores aéreos teñen que traballar máis horas da que xa estaban pactadas. De repente a ti te din que todos os días que ti veches de asuntos propios por enfermidade ou por cuidar un fillo, todos eses días non van a contabilizar como horario de traballo e vas a ter que estar a disposición da empresa máis tempo do que é legalmente disponible, e non só legalmente, sino pois saudablemente, digamos. A Ante este acordo unilateral por parte do goberno é cando os controladores deciden levantarse e non seguir nos seus postos. Con toda a razón do mundo, cualquier persona que traballe, se lle pasara eso, pois faría máis ou menos o mesmo, ou debería facerlo, cuanto menos. Mas nos medios seguían facendo ver a xente pobriña que quedou sin vacacións, sin feiras, que quedaron no aeroporto horas e horas, como si eles non foran tamén unhas privilexiadas que puideron coller ponte. Quanta xente hoxe pode coller ponte? Quanta xente traballa? Para empezar, e quanta da xente que traballa ten disponibilidade así de feiras? Non eran tamén unhas privilexiadas quen se iban de feiras en esta ponte? O que realidade se agocha detrás de esas mentiras? A realidade é que hoxendía os militares están nos aeroportos e aquí non se pasa nada. A xente sigue viaxando como si cualquier cousa. Mañán, cualquier outra empresa que se poña en folgas para reivindicar os seus dereitos e o seu dereito á saúde e o seu dereito á súa vida privativa ao marxen do traballo, tamén poderá vir como veñen os militares a tomar a súa fábrica e obrigarlos a traballar en cañonadas. Que se terá que pasar para que a xente desperte, para que nos deixemos outra vez de aguantar tanta infamia? Mas os medios minten e non se pasa nada. Terciversan, manipulan e non se pasa nada. Preguntáronlle recentemente a Eduardo Galeano que o que ele se pensa dos medios de comunicación de masas, e esta foi a súa resposta. A seguinte é unha historia verdadeira que relatou Sultán de Persia miles de anos atrás, pero eu non esquecín, porque é moi poderosa, moi importante. Miles de anos atrás dixera Sultán de Persia: «Qué maravilla!». Él nunca probara a berinxela e estaba a comerla en tiras condimentada con xenxibre en herbas do Nilo. Entón, o poeta da corte saltou a berinxela que dá prazer ao paladar e na cama fai milagres, porque as proezas do amor resultan máis estimulantes que o pó dos dentes de tigre. Un par de bocados despois o sultán dixo: «Que noxo!». E entón o poeta da corte, maldito a berinxela traidora que retarda a disestión, encha a cabeza de feos pensamentos e empurra os homes virtuosos ao abismo do delirio e da locura. Alguén malicioso comentou: «Apenas eleva a berinxela ao paraíso e agora está arrosando ao inferno». Mas o poeta, que era un profeta dos medios de comunicación de masas, puso as cousas no seu sitio. «Eu son un cortesano do sultán, non un cortesano da berinxela». No me creo nada. ¿Qué me cuentas? No. Yo te oigo, te veo, te escucho. Sí. Me quedo con las promesas electorales que haces y después te escupo. No tienes escrúpulos, engañas a la gente que confía en ti mientras les vacías los bolsillos. Año tras año crece el extremismo. Yo soy de la rama radical que destruye tus creencias. Fijo, te escondes tras el escudo espiritual. El negocio de las almas es un rentable material imperial. Vicios, intereses ocultos en templos. El poder en las sombras, la ciudad-estado controla. Estatuas de oro, túnicas blancas, velas, crucifijos. Eso ya me huele a basura podrida. Yo no creo en imágenes, no rezo en tu templo. No adoro tus palabras, lo siento. Mi madre reza por mí. Cada uno según le conviene, así lo interpreta. Yo sé que hay algo, pero no vuestras mentiras. me meto más al interior. Lo que ahora nos ocupa son oscuros asuntos internos. Nada se escapa al tupido velo del gobierno. Nubes de humo lo ocultan, todo es confuso. Explícame los secretos de la burocracia. Cómo desaparecen los tantos por ciento en tus redes. Cómo negocias con tanta vida entre tanta muerte. Hablas y mientes, gente fría en busca de intereses. Disfruta de tu sillón en la Moncloa. Espero que mañana vivas dentro de una cloaca. La resaca de tu éxito será una gran revolución. Vivirás y morirás como cualquier hijo de puta. Muérete. Independencia, religión, hambre, guerra, sangre por placer. Solo es ansia de poder para poder conquistar. Solo es ansia de control sobre la población mundial. El mundo avanza. Los más afortunados queremos vivir en democracia. ¿Lo crees de verdad? Varía los tópicos, rompe las reglas, salta las normas, esquiva la ley, sobrevive como puedas. Presión bajo sistemas judiciales corruptos. Pregúntate quiénes dictan sentencia y ganan por pasta. Pregúntate cuántas manos están limpias. Ellos son mafia legal, ellos vigilan sus cuentas. Paderos corruptos son como perros de presa. Olfatean, persiguen y buscan, buscan y encuentran maneras de joder tu vida o tu negocio, como sea. Cambia de piel para no ser tú la presa. ¿Quién cree estar a salvo de la guerra contra el terror? Si te señalan con un dedo, te torturan en Guantánamo. Dime quién es el terrorista, dime quién asusta a quién. Dime quién está tras la pista mientras se ríe Bin Laden. Mentiras, pretextos, excusas por sus actos. Desde Oriente hasta Occidente, el ser humano da asco. Actuamos como un virus, atacando un cuerpo físico. Acabamos con todo, nos reproducimos, matamos. Así somos, como la mierda que fumamos. Como comentarios que de boca en boca van rulando. ¿Qué es mentira? ¿Qué es verdad? ¿Qué me estás contando? Las noticias crecen, vuelan demasiado rápido. Información falsa, manipulación diaria. No tengo fe de rata, mi conciencia anda tranquila. Luchamos por un trono, por contar la verdad. Nada es lo que parece y todo puede pasar, lo sé. Historia rap, yo no quiero controlar tu mente. Lo siento, vengo para mejorar lo presente. Tenemos algo más que discurso y propaganda. Si no hay estilo ni mensaje, historias falsas. Son mentiras, palabras de políticos no creo. Son mentiras, no creas en discursos huecos. Son mentiras, falsas esperanzas como cebos. Son mentiras, promesas electorales en panfletos. Todo es mentira, como el efecto de la cocaína. Todo es mentira, montas en el caballo de nuestros días. Todo es mentira, la sensación de bienestar. Es mentira, el placer que puedes sentir cuando despiertas. Es mentira. Y cambiando de tercio, pero siguiendo con el tema, ¿qué decir de Wikileaks, de este gran escándalo que está saliendo en todos los medios también, en los medios falsimedios, en televisiones, ornais, radios, cómo no? Wikileaks y o seu líder Julian Assange se están a ser, pues, unas dos temas máis tratados últimamente nos falsimedios. Desde antes xa de que fora detido, parece ser que o acusan de ter relacións sexuais non consentidas e sin condón. WikiLeaks é un medio que salió á luz a raíz de unos documentos clasificados por parte de diplomáticos estadounidenses que parecen que son necesarios para que se saiba a verdade. Porque antes, o que decíamos nós, entre os medios alternativos, parecía non ser importante. Así, por exemplo, no caso de o asesinato de José Couso, que tantas veces se ten dito desde moitas páxinas alternativas, agora parece que se confirma porque aparecen unos documentos con lo cuais que era demostrado que había conivencia dos ministros suíces españois con apaciguar a causa, cousa que xa era bien sabida. Porque así foi como se pasou. Eu declárome un tanto escéptico de WikiLeaks e non sei moi ben a cual vai a ser a laboura que nos fije que agora por a todos os medios teremos que contactar con diplomáticos para que as nosas opinións se sentidas en conta. Vouvos ler un testiño escrito por Pascual Serrano, un xornalista que leva moitos anos nesta información alternativa ao respecto de WikiLeaks, que compartillo pois, casi na súa totalidade, mas vou a lerlo na íntegra porque considero que non tevo por que manipularla. Di así WikiLeaks y o cártel de medios. O fenómeno Wikileaks acaparou numerosos análisis e reflexións sobre o futuro da información, internet e a participación cidadán na difusión das noticias. O debate limitouse entre quens presentaban como un problema e unha irresponsabilidade a distribución de información secreta e quen defendían a súa libre circulación e apoyaban a Wikileaks. Na miña opinión, na de Pascual Serrano, trátase dunha simplificación e o modus operandi do propio Wikileaks demostrou que o asunto é máis complexo. Unha proba delo foi a forma en que difundiron os 250.000 documentos que recollían comunicacións da diplomacia e Administración Central Estadounidense. Quens parecían que subvertían as formas de comunicación do século XXI optaron por ofrecer en exclusiva e de forma privilexiada a documentación a cinco grandes medios de comunicación mundial: The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde y El País. Días despois de que as direccións destes xornais as tiveran no seu poder, a cidadanía seguimos sin poder acceder aos documentos na web de Wikileaks. Pola súa banda, os cinco xornais organízanse nun cártel, como bien dominou Juan Carlos Monedero, e coordínanse. Según recoñeceron, hai un acordo sobre a publicación simultánea dos mesmos documentos de relevancia internacional e as datas da súa difusión. Afirman que teñen autonomía para decidir sobre a selección, valoración e publicación das comunicacións que afecten aos seus países. É dicer, a cinco países do bloque occidental, toda a información referente ao resto do mundo está filtrada por eles. Únicamente serán publicados aqueles papéis que consideremos que non representan unha ameaza para a seguridade de persoas ou de países, afirmaron. En concreto, El País recoñece que decidiu aceptar os compromisos aos que The New York Times chegue co Departamento de Estado dos Estados Unidos para evitar a difusión de determinados documentos. A conivencia entre Wikileaks e o cártel dos cinco é absoluto. Desde súa Twitter, Wikileaks xa se remitía a eles asumindo que a súa páxina ficaría fora de servicio, e o que anuncian na rede social son enlaces ás páxinas dos xornais. Non sei se o orixen de Wikileaks era limpo e honesto, o que sí que parece claro é que se está convertindo nun suxeito domesticado. Ata o primeiro ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmou que os documentos dan a razón ao seu goberno na valoración da amenaza iraní. Non debemos descartar que ante a pérdida de credibilidade da información que fan pública os gobernos, estese recurrindo formas imaginativas que baixo a aureola de espontaneidade, filantrofía e mitificación de internet non sexa máis que o mesmo can con distintos collares. Que por agora, a única iniciativa concreta contra o fundador de Wikileaks sexa algo tan peregrino como acusarle dunha violación resulta bastante pintoresco. Pois decía que concordo, porque a mí tamén me faime sospeitar o feito de que se traspasen os documentos, a información, a través de cinco xornais, que cada un deles estaba tendo cada vez máis pérdida de lectores e de prestixio, e que ora recuperan gran parte das súas lectores gracias a estes documentos, que a fin de contas, pois como dicía antes, veñen pois a dicer o que moitas xa dixéramos en outras ocasións, sin documentos de diplomáticos yanquis. E por seguir dando voz a xornalistas independentes, vou vos pasar agora un audio de Petras, un dos grandes destes medios alternativos, e a súa opinión ao respecto de Wikileaks. A raíz de estos 250.000 revelaciones que hace Wikileaks. Para profundizar en este tema, el día de hoy tenemos al sociólogo James Petras. Bienvenidos. Quiero preguntarle esto que en el día de hoy se conoce y que genera toda esta expectativa en todos los gobiernos del mundo. ¿Nos muestra algo nuevo? porque usted hace 7 años ya escribió un libro donde decía esto ocurre y esto hace Washington. Señor Petras, bienvenido. Bueno, primero debemos reconocer que hay conflictos entre varios países capitalistas, entre Europa y Estados Unidos. Hay conflictos por el extremismo de Washington en relación con el Medio Oriente, la política norteamericana incondicional con Israel choca con algunas políticas en Europa. Y eso se muestra en estos cables a partir de apreciaciones muy negativas de varios líderes europeos. Pero quiero mencionar una cosa muy importante, que es que los cables todavía no revelan las verdaderas políticas de Estados Unidos. ¿Por qué no mencionan, por ejemplo, el apoyo de Washington a los terroristas que operan en Irán, poniendo coche bombas ayer y matando 2 científicos? Tenemos que decir que por lo menos hasta ahora WikiLeaks está simplemente presentando cables que esconden más que revelan sobre las prácticas norteamericanas. Por ejemplo, las prácticas de grupos asesinos israelitas que colaboran con la CIA. Están ausentes cualquier cable de la CIA. Yo tengo dudas ahora sobre qué representan este supuesto documentación de WikiLeaks. ¿Por qué nos dice eso? ¿Por qué las dudas, señor Petras? Porque no revelan cosas más importantes y más perjudicial. Como digo, no tiene ningún cable sobre los ataques de Israel y Norteamérica contra los científicos que están produciendo el poder nuclear que tenemos a partir de otras fuentes, incluso declaraciones públicas de Israel que va a utilizar terroristas para matar científicos. Y está ausente todo lo que podría implicar actos violentos. ¿Por qué hay tantos cables criticando Irán sin mencionar las verdaderas ataques físicas de Washington e Israel? Eso quiero saber. ¿Por qué hay una selección de cables? ¿Si son verdaderas cables o simples son una forma de desviar atención? He soñado toda mi vida con una melodía para escribir sobre ella mi más sincera poesía. Después de tanto y no lo he conseguido todavía. Hoy es 14 de abril, ha llegado el día, ha llegado el día, ha llegado el día. El sol me preguntó por qué bajé del cielo, el día que subió mi abuelo y la noche hizo que viésemos a la luna vestida de luto levantar su vuelo. Retirar su velo y dejar caer sus lágrimas al suelo. Y desde entonces suelo llorar tinta en páginas por extintas ánimas y en distintas tarimas. Salir desde bambalinas con el corazón repleto de verdades como rocas, con mi boca repleta de habilidades como pocas, con mi vida escrita en verso en ciudades que solo ponen dieces como notas, pero a veces me derrumbo, entonces pierdo el rumbo y aunque sea por un segundo, quiero parar el mundo y echarme a perder en este nauseabundo charco tan profundo en el que por culpa del rap me hundo. Salir a flote es cada vez más duro y más difícil, poner mi nombre en lo más alto de este muro y aunque yo procuro no perder la esencia del primer día, temo que me deparará el futuro. Intentaré escapar de acabar en el infierno y gracias a mi cuaderno hacer mi pensamiento eterno y alzar mi voz de lucha contra este gobierno que ni siquiera escuche que por mucha democracia de la que se jacte te mandará al cuerno. Qué tierno será el día en que no mienta y que cumpla lo que pacte, para que el pueblo no redacte una protesta como esta hecha con rap sobre una orquesta. Casi todo lo que sabes es mentira, casi todo lo que oyes es mentira, casi todo lo que ves es mentira, todo lo que te han enseñado es mentira, casi todo lo que sabes es mentira, casi todo lo que oyes es mentira, casi todo lo que ves es mentira, todo lo que te han enseñado es mentira. Hay dioses modernos con despacho y un sillón que juegan a asesinos como en juegos de rol. Sonríen en la tele como astros de fútbol, pero disfrutan quemando el mundo sentados junto al sol. Como estrellas fugaces que no brillan, se estrellan incapaces y acribillan la libertad del hombre con maldad y falsedad, haciendo criminal la paz y silenciando con armas a las miles voces que chillan. Nos engañan y por nuestra rebelión se extrañan, como a niños nos regañan, así su nombre empañan, y al menos a este hombre le quitan las ganas de vivir en esta nueva España gobernada por un gañán. Lo único que quiero es invernar pa' no ver nada de la eterna lista de mentiras que a diario nos enseñan y que el resto de nuestras vidas siempre nos enseñarán. Casi todo lo que sabes es mentira, casi todo lo que oyes es mentira, casi todo lo que ves es mentira, todo lo que te han enseñado es mentira, casi todo lo que sabes es mentira, casi todo lo que oyes es mentira, casi todo lo que ves es mentira, todo lo que te han enseñado es mentira. Algún día las guerras tocarán a su fin, del uno al otro confín de la tierra acabará el hambre. No habrá vallas de alambre que encierren al hombre, ni armas de destrucción masiva que entierren al inocente. No habrá más inundaciones, terremotos ni huracanes que destrocen la vida de habitantes del tercer mundo. Acabará la explotación ilegal del inmigrante y serán los políticos los verdaderos delincuentes. Vivirán bajo un puente el presidente y compañía, y en el mundo reinarán la anarquía y el respeto a la igualdad de clases, y no existirán los guetos, y un día estudiarán en las escuelas estas frases. Reconoceré con el tiempo mis fallos y le diré al sol, baje del cielo, mira, porque desperté de este hermoso sueño en el que me hallo al ver que todas estas cosas por desgracia son mentiras. Casi todo lo que sabes es mentira, casi todo lo que oyes es mentira, casi todo lo que ves es mentira, todo lo que te han enseñado es mentira, casi todo lo que sabes es mentira, casi todo lo que oyes es mentira, casi todo lo que ves es mentira, todo lo que te han enseñado es mentira, casi todo lo que sabes es mentira, casi todo lo que oyes es mentira, casi todo lo que ves es mentira, todo lo que te han enseñado es mentira, casi todo lo que sabes es mentira, casi todo lo que oyes es mentira, casi todo lo que ves es mentira, todo lo que te han enseñado es mentira. Bom, e xa vai chegando a hora de ir dando por rematado este programa, mas antes de rematarlo, quisera facer unha reflexión ao respecto da manipulación, a terxiversión e a mentira dos falsos medios que acostuman a facerlo pois, para manipular ao entollo de grandes poderes que son quen realmente son os donos destes medios. Dende aquí, dende os medios alternativos, procuramos, pois, cuanto menos, dar unha información de primeira man, incluso a chegarnos ás persoas para que fagan elas a súa propia voz, e ás veces pues, chocanos actitudes de certos medios alternativos donde tamén utilizan a terxiversación e a manipulación para criticar a laboura de outros medios. Neste caso, pues, non quero despedirme do programa sin dar conta de unha manipulación de un medio supostamente amigo, non, amigo, de un programa de ese medio, donde, bueno, por non liarme, vos vou a poñer o extracto do primeiro programa ao respecto onde falaban a Radio Calimera. Vamos a falar dun tema, Pauliña, dun tema que ocupou as nosas vidas e as vidas, supoño, que de moita xente que nos está escoitando esta última semana, que foi a convocatoria da Folga Xeral do 29 de setembro. Entón, bueno, pois quería que escoitaras unha parte dun programa que emitiu Radio Filispín, que é un programa destes que de colaboración con outra radio libre, que é a Radio Calimera. Era un programa de contrainformativos e bueno, que decían cousas como esta. Plantexo simplemente, porque non sei decir outra cousa. perdón, me planteo que ese día está convocado polos, pues eso, por vendobreiros que todos coñecemos, UGT e comisións, para darlle nomes, e é unha folga xeral, e o que me planteo é, vale, o convocan estes, que sempre se van repartir o pastel, que o único que fan é mediar entre o capital e a patronal, máis que os obreros non os teñen en conta ni nada. Pois sí, Pauliña, eu estiven atenta e quedei abrallada. Non daba crédito a que na nosa radio, na Radio Filispín, se escoitaran opinións de dentro dun programa que, bueno, donde en principio pues participa ou dá a súa opinión xente que se vincula con nós e con todo o que é o movimento humano cara a transformación social, e que en vísperas dunha folga xeral pois que fixera unha intervención propia, pois que chegou a decir, de intereconomía, non? Estas afirmacións, vende obreiros, todos son iguais, están vendidos, para que valen, todas estas afirmacións as estábamos escoitando no máis rancio dos medios de comunicación, nos non tan rancios, e que, bueno, que se abriran estas opinións na nosa radio e se dixeran así desde un punto de vista pues de esquerdas ou desde un punto de vista de transformación social, eu quedei abrallada, e cando estaba atenta a este programa, a verdade é que, bueno, pues sentí un pouco de furia, de enfado, porque non me parecía xusto que as nosas ondas transmitiran estas posicións tan reaccionarias. Porque si ben é certo que os sindicatos, e aquí eran todos os sindicatos os que convocaban, absolutamente todos os sindicatos os que convocaban a folga, menos un sindicato de funcionarios que se chama CESIF, pois teñen cousas negativas e hai cousas que criticarlles, pero tamén teñen toda unha historia detrás moi positiva de defensa dos dereitos das traballadoras e dos traballadores, e tamén un presente donde hai unha serie de hándicas, hai unha serie de loitas que hai que dar, e son un instrumento que temos, hai que cambiálos, hai que modificálos, hai que facelos máis útiles, hai que facelos máis comprometidos coas causas xustas, hai que embuílos dos movimentos sociais, teñen que ter máis influencia do movimento ecoloxista, máis influencia do movimento feminista, é moito máis sentido de clase, e prepararse máis para a confrontación co capitalismo, que é o que nos toca viver neste século XXI. Pero esta descalificación, penso que pola descalificación, este de meter a todos no saco e chamarlles vendeobreiros, non me parece propio desta radio. Non sei que pensas ti. Pois eu estou totalmente de acordo contigo, e penso que en esta ocasión vamos a darlles un suspenso rotundo, non? Pois sí, eu aí de formación profesional, suspenso. Temos que estar atentas e suspenso rotundo. Moi ben. Ben, pois vale, súa valoración polos sindicatos pode ser moi válida, pero primeiro, este programa se emitía na Filispín, pois sí, o mellor días antes da folga, mas na radio se fixo casi un mes antes, e este estrato manipulado, terciversado, pues decía esas cousas, pero en ningún momento en ese programa se chamou a non participar da folga, todo o contrario. Mas como temos o audio, imos poñer ese extracto para que fiquedes con o que realmente se decía ao respecto da greve. Pois imos mudar o temiña que do que estamos a falar, e como moitas saberedes, hai unha folga xeral aí prevista para o 29 de novembro, de setembro. Es que a convocaron hasta tan longe, joder, que xa penso que foi hasta en novembro, no, en setembro, mércores, cuarta feira. Supoño que xa sabe de veredes, ¿no? Os sindicatos convocan esta folga despois do xitazo que tiveron en a folga de funcionariado, donde é o primeiro que fixen, ose, non me ocurre cando me volvín a incorporar, me caga un dios, pois foi escoitar que a xente non vai ir a folga, porque se descontaron non sei quanto da outra que foron. En fin, va a ser un sitazo. Pero dende aquí non desanimar a ninguén. A cosa está chunga e hai que aproveitar esta folga para salir e facer algo. Así que vamos dar pé ao resto das compas para que opinen tamén. Bueno, sei, unha vez máis, os sindicatos arrastrados polas circunstancias convocan unha folga a destempo, como a sempre. Un sindicatos que xa son vende obreiros dende fai tempo, todo o mundo sabe. Un sindicatos que non valen pa nada. Sei que algunha vez valeron pa algo. E nada, o 29 de setembro sae o día clave para eles, para tomar a rúa pacíficamente e demostrar a súa non forza, non? Que o que hai. Unha reforma laboral que non van parar nin con un día de folga, nin con dous, nin con tres, sen dar a folga así, porque como era antes, nos vellos tempos, se vos lembrades, as folgas salvaxes, de cando a xente saía a rúa e montaba barricadas, e todo era distinto e parecía que algo era posible, pero nada, todo se esqueceu, vagou polo tempo, pasaron os anos, e agora mesmo xa estamos na ditadura do mercado, como a sempre. E nada, fodidos porque non, e fodidos porque sí, porque queremos, porque nos gusta, e porque o que hai, non? E tampouco vamos confiar agora, nin vamos decir o de sempre, non? Xa todo o mundo sabe que os sindicatos non valen pa nada, e que nunca fixeron nada, non? E que esta folga non vai ser máis que un paseíño triste polas rúas de Santiago, ou de Coruña, ou de Vigo, de calquera cidade. Pero bueno, así son as cousas, non? Entérase ou non se entera a clase obrera? Quen sabe? Eu me plantexo simplemente, porque non sei decir outra cousa. Perdón, me plantexo que ese día está convocado polos, pois eso, por vendobreiros que todos coñecemos, UGT e comisións, para darlle nomes, e é unha folga xeral, e o que me plantexo é, vale, o convocan estes, que sempre se van repartir o pastel, que o único que fan é mediar entre o capital e a patronal, máis que os obreros non os teñen en conta ni nada. E, bueno, que máis ou menos que creo que moita xente, non hai que lanzar a chapa, moita xente xa pensa, xa sabe o que hai, de que peco sean estos sindicatos. Todos, do color que sexan. Pero, bueno, eso, en cuestión que convocan eles. Entonces, que me planteo é que pasa. Ese día, que facemos? Vamos a traballar en plan de esquiroles chungos, os que traballen, quero decir, ou vas a folga e apoyas a eses sindicatos? No, vas a traballar tampouco, vas a ir de cañas, tampouco se trata diso, ¿no? Algo haberá que facer aproveitando a unha data tan sinalada e que na que se pode xuntar moita xente nas rúas. Me preguntaba eu iso. Sí, tamén hai que cuestionarse outras cousas, non? Porque as folgas están convocadas para que a xente que está con traballo se movilice de algún xeito, non? Pero de seguro que estes sindicatos van a patar uns servicios mínimos, con o cual a maioría das empresas van a seguir abertas. Aí van ter que entrar a laboura dos piquetes, a típica loita, bueno, onde os policías van a estar en todas as grandes empresas preparadas para recibir a xente. Iba a ser un tesemanese donde leven a voz cantante os sindicalistas dos sindicatos mayoritarios e onde se pacte pues, cosas absurdas como sempre. Mas tamén hai o componente de toda a xente que está sin traballo, ¿no? que a mellor tamén é un día sinalado para que esta xente tamén se reactive na movida e que se, por lo menos, se enxene aos sindicatos que xa está ben de xugar con eses valores tan democráticos e tan pactistas e aceptar que están colaborando con un sistema e que a xente lles perda o medo e a tomar a dianteira antes que eles a tomen. Dende logo que eu o último que aconsello é ir a facerlles o xogo, porque van a ir todos coas súas furgonetas escapotables en riba, subidos coa líderes, cos seus megáfonos e as súas musiquiñas guais, e detrás os borregos seguindos. Sí. No, eso sí que non o aconsello, pero... Hai outros xeitos de loita, a xente unirse a xente inteligente se sabe a que nos referemos e bueno. Aí queda. Pois, como día, compañeira, aí queda. Esa era a nosa opinión sobre a folga. Non creo que Intercomunía fixera tal cousa. E agradeceríamos que non se manipulen as nosas palabras. Vos escoitáxedes o que dicemos, vos podedes opinar. Ata aquí este programa de Como Cho Conto. Moitos veciños a todas, a xente que nos escoita en todas, bueno, en Compostela, en Vigo e mesmo en Ferrol e a través de internet. Ata outro día. Boas noites. Nelo, nelo, paja pele, apaga la pele, apaga la pele. Apaga el tele, faime caso, e vaite pra cama, apaga el tele, o mellor xa. Tira por la ventana, apaga el tele, faime caso, e vaite pra cama, apaga el tele, o mellor xa. Tira por la ventana, corazón de verán, inverno, primavera, outono. Ti falas de glamour, eu falo no micrófono. Televisión, basura, reina, manes, anda, plebe. A mí pome de mala, os que sempre apago a tele. Falan de elegancia, glamour, estilo clase. Vamos, non me jodas, famosos todos postos. De farlopa metidos no seu desfase. Seu glamour anda, pago mesmo que a todos pero con pasta. Drogas, pues claro, que pensabas? Estás pijarte alto standing, rola en gramos a patada. Sí, volato, chapinocha, que dentro de poco se va a quedar pocha como a tua chocha. Ocha, soche, cuando va a salir na tele voyando con aquel no seu coche. Puedo mirarse un Porsche, tanto más te cache, más cacheche da verdad. Puto, puta, o único que pretendes es sacar es moita viruta. Con exclusiva, rindo voz das pibas que compran as revistas. Ay, xamallelistas, xamalletondos, de todos aqueles que os compran. Pobres diablos, vendedes a vida privada porque a tos usivas contando varitas. E logo salides na tele dicindo que sois persoas sufridas. Requete que te que voy perseguida injustamente. Ay, como me río da xente, cun foco de sorte chego a presidente como Rigas. E vivo de puta madre toda vida rascando barriga. Aquí é o que manda ya cultura do tufo, limpiando tufo, sabelo truco, pois aprende, vende, sorprende. E xa cagaches, pois eu que sei, cambia de nombre, dedícate a outra cousa. Xa fomos eu, o fundilleo, politiqueo, non é o teu. Pero si nunca curraches, logo follaches, fumaches, gataches, me dices, me diches, pola tocha, logo me diches, claro, xa luché moi claro, ahora estás tirado, e sale sempre esbardallando no típico programa de marujeo, de sobremesa, e o que che queda, mercado anticultural, compra, vende, e volva moeda, apaga tele, faime caso, e vaite pra cama, apaga tele, o mellor xa, tira pola ventana, apaga tele, faime caso, e vaite pra cama, apaga tele, o mellor xa, tira pola ventana.